Мій син Володя ніс військову службу в Москві. І коли отримав відпустку, звільнення в місто, перше, що він зробив, пішов на виставку ВДНХ. Він знав з наших листів, що там виставлені мої сувеніри. До армії він працював поруч зі мною теж біля сувенірів. І йому було цікаво подивитися на те, що було в татових руках. Коли він пильно оглянув у тому павільйоні наші вироби, то адміністратор того павільйону звернув на нього увагу, підійшов і запитує: «Ви, мабуть, художник, що так приглядуєтеся до всього?» А Володя каже: «Це роботи мого батька, тому я так придивляюся. Я до армії теж працював у тому ж колективі, і мені цікаво бачити наші вироби на ВДНХ». А той дивиться на нього і з інтересом каже йому: «Як у вас часом? Ви не могли б зайти до нас в офіс?» «Якщо потрібно, можу зайти», – каже син. І пішов з думкою, що вони хочуть з мене. Там завели бесіду. «Що то за начальство сидить в тому вашому лісгоспі?» Ми нагородили колектив сувенірщиків однією золотою медаллю, двома срібними і чотирма бронзовими. А ваші начальники відмовилися від золотої медалі. Наче нам у лице плюнули. Володя їм став говорити: «Думаю, що то того, що мій батько автор всіх цих зразків, а він віруючий». Вони стали йому пояснювати, що перед законом всі рівні, і віра людини не ставить її в нижче положення. Вони так говорили, як написано в Конституції і в усіх законах. Щоб обмежували людину за віру – це дискримінація. І вона правда. Закони голосили так, а на ділі робилося зовсім не так. Володіві дозволили скопіювати ті списки, які вони отримали з лісгоспу, хто пред'явлений до нагороди. Він скопіював і перший список, де фігурував на золоту медаль начальник цеху, і другий, де вже золота медаль нікому не значилася. Мене не було зовсім ні на одному списку, навіть на бронзову медаль не було. Він мені вислав те, і я про все знав, але нікому в тому не зізнався, що я знаю. Тримав таємницю, сподіваючись, що вона пригодиться, щоб розвінтити брехунів і порушників закону, тому що вони нас, віруючих, безмилосердно карали за будь-яке незначне порушення їх незаконних вимог, називаючи ті їх вимоги державними законами. А тоді підійшов влучний момент і їх опам'ятати, бо вони порушували дійсно державний конституційний закон геть у більшій мірі, як ми. Як є поговірка між людьми, що палка має два кінці, так вийшло і у нас. Та палка, якою нас били за порушення, якихось незначних порушень причини нашої віри, опинилася в моїх руках, щоб тим другим кінцем нагадати їм про їх крупнокаліберне порушення. Хто були ми? Ми перед законом були маленькі, і від нас вимагають його виконання. А вони великі, вишколені, то з них повинно бути більше вимог, а то навпаки, в них замість правди – неправда. І вони своїми неправдами не забарили об'явитися і підтвердити свою репутацію неправдомовців. Пустили між люди говір, що ніякої золотої медалі нам не було призначено. Люди зашуміли. І я вже враз з ними. Як же не призначували, як спеціально приїжджав з Києва товариш і так урочисто зачитував того листа на зборах лісгоспу, де фігурувала золота медаль. Ми всі були присутні, ми всі чули. А вони поправили свою брехню тим, що стали говорити вже інші, що нам ВДНХ відмовило в золотій медалі. Люди стали домагатися: «За що? Коли? Покажіть нам про це нове письмо». Вони не мали що показати, і все далі заходили в брехню. Я добре знав, що ВДНХ не відмовило, що навпаки обурюються, що нікого не назначили на отримання золотої, яку ВДНХ присудило. Але я мовчав про те, що знав. Чекав, хай забрешуться гірше. Варто таких достойних комуністів вивести на чисту воду, щоб вони не думали, що люди – це лопухи під плотом, нічого не розуміють, і з ними можна робити все, що їм хочеться. Це вже було аж занадто. Трапила коса на камінь. Людина стільки зробила їм добра, і та людина вивела їх у люди, а вони її за борт і нахабно діляться медалями, які заслужила та людина. Мені не потрібно було тієї медалі. Я обійшовся без неї. Але підпала і нагода вищої марки, щоб здерти з тих людяних комуністів в скобках маску притворної лицемірності. Не для своєї вигоди, ні, а ради людей, які розуміли все, зворушувалися і чекали бачити, що я зроблю. Якби я був все так залишив, я втратив би був перед людьми дуже багато. Бо такі беззаконники ще більше б утвердилися в переконанні, що їм все сходить з рук і все можна робити. І від такого їх розгульства страждали б люди. І далі. Їх дуже треба було б розуміти. А той випадок зі мною давав мені велику можливість допомогти їм образумитися. Бо зі мною у них так зайшло, що абсолютно всі переваги були за мною. Мені нічого було втрачати, а їм було що. І люди з надією чекали на мої дії. Багато людей, а особливо ті, з ким ми мали близькі стосунки, рахували нас героями віри за те, що ми відстоювали свої права на проведення богослужінь, за наші сміливі проповіді, пісні під час похоронів, які ми не перестали співати в ті часи заборон, а ще й духовим оркестром провожали своїх. Якби ми були страхалися їх, вони були б загнали нас геть, щоб нас ніде не було, ні видно, ні чути. І увесь колектив сподівався і чекав від мене, щоб я їм доказав їхню неправоту. Саме авторитетні хлопці стокарів настоювали на тому, щоб я поїхав у Москву на ВДНХ і привіз копію письма про нагороди звідти. Казали мені, щоб я за гроші не журився, що вони складуться мені на білет, тільки щоб я їхав. Їм дуже хотілося викрити брехню начальників і їх кривду. Вони казали мені: «Ви ж зміж нас сама краща людина для цього. Ви автор всіх виставлених на ВДНХ зразків. Маєте всі паспорти окремо на кожний сувенір. І на кожному паспорті велика фотографія того сувеніра затверджена печаткою, як і у людському паспорті. Ви їх покажете на ВДНХ і доказано, що ви автор. Розкажете, чим тут начальство займається, і попросите копію того письма. Вам неодмінно дадуть, а як ні, тоді ми колективом вимагатиме». Я просив хлопців зачекати, не горячитися, буде днина для них, що все виясниться і стане на місце. Вони погодилися, я вговорив їх. А сам, щоб ніхто не знав, написав листа у Москву на ВДНХ, в той сувенірний павільйон, все пояснив і отримав від них копію і письмо, що ніхто не віднімав від нас золотої медалі, а навпаки, диву даються, що ми відказалися від неї. Мої начальники капітально погоріли і запуталися у своїй брехливості. Але я далі приберігав це в тайні. Я пішов до директора лісгоспу на прийом і спокійно, чемно запитав його: «Дмитре Георгійовичу, чую стільки розмов, пересудів у нашому колективі про ту золоту медаль. Знаю, що вам відома думка всього колективу, кому вона належить. Мені люди проходу не дають свого обурення, чому я мовчу, а я з вами ще ні разу не поговорив про це. Я просто не вірю в те, що люди припускають. Знаю, що не може бути, щоб такі важливі конституційні закони в нашій країні так грубо порушувалися самими комуністами». Щоправда, що ви мене не призначили до нагороди?» Він давно сподівався такої бесіди і каже мені таким незаперечним голосом: «То не я, то Малярчук заборонив дати тобі золоту. Ти ж віруючий». Я видав себе, що я дуже здивований почутим, і ніби вслух думаю: «Хіба може таке бути, що перший секретар райкому партії Малярчук ішов на таке порушення закону? Щось це мені таке в голову не вкладається. Мені добре відомий моральний кодекс комуніста. А скільки разів я, як художник, написав на різних гаслах, що партія – розум, честь і совість нашої епохи? Ні, я не можу вірити в таке». Я так навмисне казав, щоб він ще прибавив брехні і покотив бочку на першого секретаря. І він покотив. Так довірливо, так переконливо каже мені: «То, по-твоєму, якщо не він, то виходить, що я? Хіба ти можеш подумати, що я тобі після всього, що ти зробив для лісгоспу, міг би таке зробити?» «Не думаю, Дмитре Георгійовичу, кажу я, але маю велике побудження в серці таку людину образумити, щоб більше так грубо не порушувала радянські закони». Він знову мені: «Я ж тобі казав, що то Малярчук так розпорядився. Я не вправі йти проти першого в районі. І я би радив тобі, Никодим Манолійович, не робити з цього галасу. Ми тебе поважаємо і не обідемо». «Дякую, кажу, але діло не в мені, а в правді, яку ми повинні шанувати і жити нею». Трохи промовчав і ще раз запитав його: «Значить, то не ваша провина?» Він підтвердив: «Ні, хіба ти не розумієш ставлення держави до вас, сектантів? Держава – це одне, кажу я. Держава не піде проти своїх законів. А от ви, місцева влада, ваше ставлення до нас, віруючих, незаконне. Перед законом ми всі рівні. Те, що я хотів у вас узнати, ви вже мені відповіли. Я можу йти?» Розпрощався і пішов. Другого дня рано я входив у будинок районного комітету партії в районі. Ніколи я там не був. І мене вразила чистота і багатство убранства того приміщення, де засідали кращі сини народу в скобках. Коридором вистелені коштовні килими, по стінах оригінальні картини, абсолютна тишина. Хто посміє її порушувати там? Той будинок обходили навіть самі комуністи. Краще обійти біду. Там правили все владні чини в голові з першим секретарем районного комітету партії Малярчуком. Тільки я увійшов у коридор, до мене кошачими кроками, яких не було чутно, звідкись підійшов дуже ввічливий товариш з запитанням: «Яка у мене потреба і з ким я хотів би зустрітися?» Я сказав: «З першим секретарем райкому партії товаришем Малярчуком». Він пропонував мені звернутися по моєму питанню до його заступників. Я настоював на своєму, що у моїй справі замішаний якраз він, і мені необхідно бути тільки перед ним. Як я не настоював, однак він мене до Малярчука не допустив. Мовляв, що його заступники праві вирішити будь-яку проблему вмісто нього. Якщо вже не вирішать вони, тоді мені буде дозволено стати перед ним. Прийшлося примиритися з тим. Ті великі товариші будь-кого з малих товаришів до себе не підпускали. Коли я опинився перед його заступником і виклав перед ним свою справу з наголосом на те, що я не можу повірити, що перший секретар райкому партії міг так грубо порушити радянське законодавство і допуститися вчинити таку дискримінацію, я сказав: «Одне слово хочу знати. Більше часу від вас забирати не буду. Це дійсно перший секретар райкому звелів, щоб мене лишили заслуженої нагороди з тої причини, що я віруючий?» Я ставлю таке запитання перед вами тому, що директор лісгоспу мотивує тим, що перший секретар так розпорядився. Заступник першого з надзвичайною ввічливістю став переконувати мене. «Що ви, шановний товаришу? Ваші переконання дуже вірні. Хіба може таке бути, щоб перший секретар райкому партії порушував законодавство? Хто тоді буде виконувати його, як не ми? Я поздоровляю вас від імені райкому партії з великим успіхом. Якщо та нагорода належить вам, ви її урочисто отримаєте, а не хто інший. Підійшов до мене, щиро тисне мені руки, а я собі думаю, ну і вишколені ви артисти, як ви можете так лицемірити? Він просить мене ще сідати і продовжує. Ви задовільнились моєю відповіддю, що товариш Малярчук такого не сказав. Що я міг йому казати, заступникові першого секретаря, що не вірю йому? Я вже був радий, що мав таке слово, що Малярчук був ніби не при чим, і відповів. Кому я ще можу вірити, як не вам? Дякую. Я радий, що не опорочене ім'я першого секретаря райкому партії. В такому разі мій директор лукавить. І думаю, що він як комуніст на такому керівному посту за свої свавілля буде ще стояти перед вами. Які там будуть його виправдання, я не знаю. Але знаю те, що ті, кому приходиться викручуватися за свої помилки, часто спотворюють дійсність. Щоб виправдати себе, я би дуже просив вислухати мене, щоб ви все знали і перевірили все, як насправді було зі мною, хто я і що я зробив для лісгоспу. Тому що директор скаже про мене так, бач, захотів медалі, і я вже буду в негативному світлі, і у ваших очах покажеться, що то дійсно так. Я нічого не вимагаю, я просто прошу, знайте про мене і про все те, що відноситься до нагороди з ВДНХ з усіх сторін, і я прийду до вас подякувати вам. Він пильно мене вислухав і каже, відчуваю серцем, що ви прийшли з правдою, але я повинен вам щось сказати. Ми, райком партії, питаннями нагород з ВДНХ не займаємося. Он там, напроти нас, трохи далі, знаходиться управління сільського господарства. Вам потрібно звернутися до них, це якраз по їх лінії. Там і настоюйте на тому, що ви говорили мені, і показує мені, куди треба піти. Я вибачився, що зайве потурбував, але то тому казав я, що ми слабо розбираємося, яка інстанція чим відає. Подякував йому і пішов. Я йшов в управління сільського господарства і з задоволенням роздумував, що в райкомі я теж був незадурно. Я маю слово, що не Малярчук наказав не дати мені нагороду, а це знову брехня мого директора, вже третя. В управлінню мене теж ввічливо прийняли, вислухали, поздоровили теж з успіхом і нагородою і завірили такими словами. Такого наказу, щоб вам не дати нагороду, ми не давали. Оце вперше від вас чуємо, що лісгосп так нагороджений. Ми все перевіримо, це наш обов'язок. І зовсім не хвилюйтесь. Якщо все дійсно так, як ви розказуєте, то вашої медалі ніхто інший не отримає, крім вас. Ви щаслива людина. Золота медаль ВДНХ – це велика нагорода. Та ще з подарунком. При золотій медалі подарунок може бути найлегковий автомобіль. ВДНХ щедро нагороджує. Ми раді мати таку людину у нашому районі. Я знав, що ворон воронові в скобках очей не видзюбає. І тим гарним їхнім словам і в одному місці, і в другому теж знав ціну. То був привабливий фасад, а за фасадом працювала інша безбожна індустрія. Тому я їм і не відкрився, що я знаю з ВДНХ, що лісгосп сам відмовився від золотої медалі тільки тому, щоб я її не отримав. І що знаю, що ВДНХ не відміняло золоту медаль. Якби я це їм відкрив, їх тактика пішла би по-інакшому. Вони чимось іншим би викрутилися і вийшли б чесними в очах людей. А якщо я те тримав у тайні, вони забріхувалися все гірше, сподіваючись, що я походжу, запутаюся, втомлюся і перестану. Те, що я знав і тримав таємниці, то тримав на день вручення нагород, щоб тоді при всіх викрити всі їх брехливі обіцянки. Я вбачав більшу вигоду в тому, щоб вони провинилися перед законом, пробрехалися і були викриті, чим щоб я отримав ту медаль. Мені дорожче було доказати їх беззаконство, щоб мати чим опісля втихомирювати їх, що вони теж беззаконники, та ще гірші від нас. Я подякував там в управлінні за щиросердну розмову і поспішив з району в лісгосп на роботу. Коли я проходив через прохідну в лісгоспі, сам директор там стояв, наче ждав мене. Я дійсно півдня запізнився на роботу. Він так гордо налетів на мене, бо там було ще декілька поважних людей, щоб скомпрометувати мене перед ними. Йому того так було потрібно, тому що він зрозумів з моєї попередньої розмови з ним, що в нього будуть проблеми зі мною з приводу його дій відносно нагороди ВДНХ. І він так владно запитує мене: «Де ти, Никодим Манолюч, затримуєшся так довго? Дивись, яка година!» Я, якби нічого не сталося, відповів: «Їздив до Малярчука». І спокійно дивлюся на нього. Він як те вчув, наче мову йому відняло, тільки кадик піднявся під бороду, постояв там і аж опісля помаленьку опустився. Видно, відпустило мову. І він, щоб щось сказати при людях, сказав перше, що прийшло на голову. «І що він тобі сказав?» «Сказав не те, що ви казали», – відповів я. «Вибачайте, я змушений йти. Я дуже запізнився. На мене в цеху знаю, що багато чекають з різними питаннями по роботі. Іншим разом поговоримо». «Правильно», – каже начальник цеху, який теж був там. «Ми вас так виглядали. Терміново потрібно написати лозунг. Ми вже без вас і полотно на раму натягнули, щоб, як ви прийдете, зразу написали». А в мені при його словах обурюється думка: «Кроме мене у вас 24 художника, яких ви наприйняли на роботу художників. А без мене ви й лозунга не можете написати. Кому ж ви будете нагороди давати?» Та все ж мовчу. Приходжу в цех і знайшов дійсно 6-метрову раму, обтягнуту червоним полотном, взяв шрифтову щітку, і за 15 хвилин було написано на тому полотні друкованими великими буквами ті слова, що вони мені наказали: «Сила партії тире в єдності з народом», знак оклик. Тільки я закінчив і йшов мити щітку від фарби, як увійшов директор. Як тільки зачинив двері за собою, відразу роздратовано, майже на увесь свій голос, став кричати: «Ти що шукаєш у партії?» То тому він кричав, що я їздив у райком партії до Мар'ярчука. Те його загрозливе питання так мені вдало підійшло, що я аж розсміявся. Підійшов до нього, взяв його під руку і веду до лозунга, якого я тільки закінчив писати, і кажу: «Дмитре Георгійовичу, будь ласка, прочитайте, що ось тут пише». А там написано: «Сила партії в єдності з народом». Значить, вона, партія, не відірвана від народу, від таких, як я. Він прочитав, а я кажу: «То що ви хотіли сказати своїм креком? Що тільки вам, комуністам, туди дорога килимами устелена. Я ці слова не придумав. Ви наказали їх написати. Не загрожуйте мені креком, бо лише більше біди собі наробити». Він, як те вчув, процідив щось крізь зуби невнятне і вслух сказав: «Ти, я знаю мастак на слово. І тобі цього разу так підійшов текст, який ти написав, і ти думаєш, що посадив мене Але я слухав його і дивився на нього, і бачив, він скаже ні. Перемінився на обличчі і в страшній злобі йде на мене з грудьми, випненими вперед, і кричить: «Стріляти вас усіх сектантів треба!» Він йшов у страшній злобі проти мене. Я не дався взад, стою. Він дійшов, впирається животом і грудьми у мої груди, своїм носом у мій, і тисне на мене, мабуть, щоб я уступився перед ним, всевладним, в скобках, чи щоб упав горілиць, одне з двох. Та я не дався назад. Витримав той безглуздий натиск. Щоб нас хтось був бачив тоді, то ми були як два півні, один проти одного. Він своїм носом вперся в мій і скриготав зубами, пожираючи мене злобними очима. Я витримав його баранячий напор, дав йому видихнутися, розрядитися своєю злобою, і аж тоді різко відступив у бік, він трохи що не впав на живота. Як я несподівано припинив свій опір. Стало мені смішно, але я поспішив контратаку словом: «Дмитре Георгійовичу, до чого вас довів сатана? Ви втратили образ не що керівника, але навіть звичайної людини. Якщо це би був хтось бачив, що з вашого авторитету, як керівника, залишилося б? Мені жаль вас. Колись ми разом на колінах молилися до Бога, співали християнські пісні і раділи спасінням, а тепер ваш род обзиває нас сектантами, і ви в сатанинській злобі стріляти нас би хотіли, якби тільки дозволено. Опам'ятайтеся, за що така злоба на мене? Пригадайте, як тут було ще чисте поле, і ви в надії клали на мене, і я вас не підвів. А добре знаєте, як послужив ліс Господі. А тепер що з вами? За що? Чого ти пішов до Малярчука?» кричить. «А що мені забороняєте до нього?» даю питання на питання. «Ви сказали на нього кляузу, а я в те не вірив. А коли пішов знати правду, переконався, пробачте, у вашій нечесності. Там на мене не накричали так, як ви, і в управлінні сільського господарства теж не накричали, хоча я для них ніхто. А для вас я мав би бути шановною людиною, а воно виходить як? Ти не міг зі мною те все вирішити, а побіг на мою голову жалітися? Я завжди все з вами вирішував. І вчора до вас приходив, щоб вияснити ситуацію. Ви ж не хотіли по-чесному, а ховали свій злочин, лякаючи мене Малярчуком. Провини за собою не відчуваю. Ти й в управлінні сільського господарства ходив, і чого добився знову до мене?» «Я ще не ходив добиватися», – сказав я. «Я жив без медалі і проживу без неї, як не отримаю її. Діло не в медалі, а в правді. Чому б воно так мало бути, щоб ви і інші звикалися до того, що вам можна робити все, що захочеться, в той час, як існують закони, перед якими ми рівні? Якщо буде потрібно, і добиватися буду. І не ради медалі, а ради правди, щоб і другі боялися кривити нею. Я раджу вам, заберіть свої безумні слова назад, якими ви тут голосували, що стріляти нас треба. Хто вам дав право стріляти віруючих людей? Ви маєте уяву, як це бачиться перед законом, а перед небесним законом? Він як те вчув, як зірвався, і до мене знову: «Ти ще про закони мені тут нагадуєш? А скажи на мені, як будеш виглядати ти перед законом, як завтра розпочнеться війна, і на нашу країну попруть вороги? Де ти тоді будеш? Хай другі помирають, захищаючи батьківщину, а ти не вбиватимеш?» Цитує мені шосту заповідь, бо ж навчений її з дитинства знає. «Як тоді ти будеш бачитися перед законом земним? Що робитимеш?» Я спокійно відповів йому: «Що я тоді робитиму, про те знає районний воєнний комісаріат, який видав мені воєнний білет як посвідчення, що я відслужив свій обов'язок у армії І в тому воєнному білеті є така графа ВУС, скорочено. Але звідки вам знати, що вона означає, як ви відкупилися від служби в армії, щоб бути дома? А ВУС означає ось що: воєнно-учетна спеціальність. І в ній у мене записано повар. Буду кашу варити і кормити людей, а вбивати не буду. Навіть воєнна влада розуміла віруючих і використовувала нас по нашій совісті. В них і гадки не було розстрілювати нас. А ви, Дмитре Георгійовичу, з віруючої сім'ї, навчання Божої правди, і знаєте, де наші вразливі місця, доступні для нападу, і так зухвало тим користуєтеся, гірше від ворогів Христової Церкви? Як вам не страшно? До чого ви угрубілі? Побійтеся Бога. Кашу він буде варити, кашу буде варити, глумливо з презирством кидає він мені. Пригрівся на теплому місці, і кашу він буде варити. А я знову спокійно кажу: звідки вам знати, що там в армії робиться, як ви там не були? Там ніхто не може підібрати собі тепленького місця по своєму бажанні. Там за кожного вирішує командування, і мене, як віруючого, призначили на теплі місце. Але коли я йшов у армію, я не знав, що зі мною буде, чи я буду служити, чи в тюрму попаду, чи, можливо, навіть під розстріл, але я йшов. А ви, Дмитре Георгійовичу, відкупилися кабанами, щоб не піти в армію. Так чому вчить? Якщо говорити про довг совісті перед державою в цьому напрямку, то моя репутація більш чесна, як ваша. Гіркою правдою розсік його. А воно так було. В ті післявоєнні роки, коли радянська влада у нас ще тільки входила у свої права, декому з заможних вдавалося уникнути служби в армії, добре підмастивши в військоматі. І один з таких був він. Заховати того чи оскаржити мене, що то неправда, він не міг. Те знали всі люди. І доказати нічим не міг, що він служив у армії. Він тільки кинув мені: в тебе рот ходить, як січкарня. На слово ти мастак, я це знаю. Я йому відповів: рот мій говорить, як де потрібно. Добрим людям моя мова навіть дуже приємна. А декому бач, як січкарня. Але в ній правдиве слово. Не таке, як виявилося ваше. А щодо січкарні, вона потрібна теж. Біда заставила людей придумати січкарню. Вона більше спокійно стоїть в стодолі, а коли потрібно, то скупи соломи зроби січку. Так і між нами зайшло. Не з моєї причини, а з вашої. Я тільки правду сказав, і моє слово для вас бач як січкарня. А з чим зрівняти ваше слово, що стріляти нас треба? За що? І кого? Того, хто служив щиросердно ліз Господі, так що ми нагороджені такими нагородами? Ці нагороди не за високі показники у праці колективу, а за сувеніри, визнані кращими на ВДНХ, автором і виконавцем яких є я. Він на диво пом'як і запитує мене: то що тобі казали там в райкомі і в управлінні? І там поздоровили з успіхом і нагородою, завірили, що якщо все так, як я говорив, то те, що я віруючий, не може бути перешкодою на отримання заслуженої нагороди. Навіть виявили задоволення мати таких людей у нашому районі. І я змінив тему бесіди. Мене чекає праця, Дмитро Георгійович. Я й так півдня не був. В цеху, напевно, до мене уйма питань, виникнених в процесі праці. Так що дозвольте на сьогодні припинити нашу дуель. З усмішкою закінчив я, і ми розійшлися.